soki pe osui posa eumela seko soki esilikana na mawa etindima yo miso yango nasingami na susi yango nasingami na susi mpona yo amoyanibe azali kololo ekengaka na golgota nalonaki nge soki mokolo mosusu nga na nzoki nakuta yango ebimisakeni ya malasi nanyabuki yango Yeah.